гаворыць радыё Свабода ў Менску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студыі вас вітае Кастуй Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Сёння ў Беларусі афіцыйна пачынаецца выбарчая кампанія. Гэтую дату вызначылі Александр Лукашэнка і старшыня Цэнвыбаркаму Лідзія Ярмошына. Ярмошына адзначыла, што для Беларусі вельмі важнае міжнароднае прызнанне парламенцкіх выбараў. Сёння адбудзецца таксама пленарнае паседжанне Палаты прадстаўнікоў, на якім будзе разглядацца закон аб СМІ. Краіны ў развязу дамовіліся ў справе новых санкцій супраць Ірану у адказ на адмову гэтай краіны спыніць свае ядзерныя праграмы. Сярод санкцій забарона на дзейнасць у Еўропе найбуйнейшага нацыянальнага іранскага банку Меллі. Злучаныя Штаты разглядаюць магчымасць адкрыцця ў Іране так званай секцыі інтарэсаў, на якую былі б ускладзеныя шматлікія функцыі дыпламатычнага прадстаўніцтва, у прыватнасці візавыя пытанні. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс адмовілася каментаваць паведамлення ў СМІ пра гэтае, аднак адзначыла, што Вашынгтон зацікаўлены ў тым, каб болей іранцаў мелі магчымасць наведаць Злучаныя Штаты. У эфіры «Свабода» выслухайце навіны. Рада бяспекі ООН асудзіла ўлады Зімбабве за гвалт і ціск у дачыненні да апазіцыі. У заяве Рады гаворыцца, што ў цяперашняй сітуацыі другі тур прэзідэнцкіх выбараў не можа быць ні сумленным, ні свабодным. Сур'ёзную заклапочанасць сітуацыі ў Зімбабве выказаў афрыканскі звяз. Раней апазіцыйны лідар Зімбабве Морган Цвангерай адмовіўся ад удзелу ў выбарах і схаваўся ад пераследу з боку ўладаў у пасольстве Галандіі. Паводле галандскага МЗСу Цвангерай не прасіў палітычнага прытулку. Перад гэтым адбыўся ператрус у штаб-кватэры апазіцыі. Еўразвяз лічыць, што пасля таго, як Цвангерай адмовіўся ад удзелу ў выбарах, правядзенне другога туру прэзідэнцкіх выбараў у Зімбабве страціла ўсялякі сэнс. У Сербіі кіроўную кааліцыю сфармуюць сацыялістычная партія і блок за еўрапейскую Сербію. У новым урадзе Сербіі не будуць прадстаўленыя нацыяналістычныя партіі. Падчас свайго візіту ў Ізраіль прэзідэнт Францыі Ніколя Сарказі заявіў, што стварэнне незалежнай палестынскай дзяржавы можа паспрыяць бяспецы Ізраілю. Сёння Сарказі сустрэнецца з лідарам палестынскай аўтаноміі Абасам. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Напярэдадні ў Берасці адбылася першая сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі Александра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Як каментуюць яе вынікі ў Менску і Маскве? Пра гэта Уладзімір Глот. Старшыня Міжнароднай камісіі Савета Рэспублікі Мікалай Чаргінец у інтэрв'ю «Свабодзе» сказаў пра гэту сустрэчу. Она показала готовность двух президентов решать вопросы белорусско-российского сотрудничества, основываясь на реалиях сложившихся отношений и реалиях сегодняшнего дня. На думку Миколая Чергенца, сам характер, так сказать, позволяет делать... Сам характер встречи позволяет сделать высновы, что краины будут развивать дочинение на основе домовы об союзной державе от 8 снежня 99 года. Але, мабыть, теперь не будут вылучаться на передний план такія пытанні, як тыя, што да нядаўняга часу гучалі. Гэта канстытуцыйны акт і адзіная валюта. То бок, я разумею так, што, мабыць, лідары вырашылі, што гэта прыйдзе само сабою, але пасля таго, як удасца вырашыць вельмі важныя пытанні эканомікі. Прынамсі, гэта стварэнне адзінай мытнай прасторы, выхад на дакладна вызначаныя кошты тавараў для дзвюх краінаў. Податковые пытания. Выход на четко установленную стоимость товаров для двух стран, налоговые вопросы. Политолог, доктор философских наук Вячеслав Оргеш так само констатуя переход от политичных лозунгов до экономики. На мой погляд, тут проблема полягает в том, что это спроба утягнуть Беларусь у одиную так званую союзную державу, перш за все на политичных подмурках, у Кремля покуль что не отримовывается. И тому выглядает наступным чином. Кремль вырашил деяничать экономичными, материальными, так бы мовить, тротками. Зараз российский бизнес всеми сроками мкнется до того, как проникнуть в нашу Украину и усталевать певный контроль над ключевыми объектами белорусской экономики. А уже потом с позиции экономичного тиску можно будет так, во всяком разе, видать, разважаясь у Кремли, дожимать Беларусь и Червоный дом по политичных питаниях. Выкладчик Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш не бачит у подходах Дмитрия Медведева до белорусской проблематики нечего надзвичайного. Это логичный протяг как раз той политики России, которая была попередние 8 годов при президенте Путине, бо Путин так сам завжди казав, що головне за те економічне підмурити, тільки потім може бути ніяка політична інтеграція. Тому президент Медведєв просто став розвивати цю стратегічну лінію. Для того ж з'явилися нові проблеми і нові можливості. Росія зараз уваходить у період модернізації власної економіки. У період справді вельми серйозного дефіциту чоловічих ресурсів. Тому ці домовленості, це домовленості на кон тих можливостей, де Росія розчиняє перед працівною силою з Білорусі. І менавіта гэтай пытанні былі закрыты паміж двума прэзідэнтамі. Гэта было меркаванне выкладчыка Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыла Коктыша. Учорашнюю сустрэчу двух прэзідэнтаў сёння актыўна каментуюць расійскія медыі. Газета «Камерсант» сцвярджае, што прэзідэнты не дамовіліся на концэнаў на газ. Пра гэта ж піша і газета «Время новостей». Я нагадаю слухачам, што на мінулым тыдні віцэ-прэм'ер беларускага ўраду Андрэй Кабяков заявіў, што Маскве варта адкарэктаваць дамову аб пастаўках газу, падпісаную ў 2006 годзе. Сутнасць дакументу палягае ў тым, што да 2011 году Беларусь мае перайсці на еўрапейскія кошты. Цяпер Беларусь купляе газ па 128 даляраў за 1000 кубаметраў. У наступным годзе цана можа ўзняцца да 200 даляраў, у 2011 да 400. Беларускі бок лічыць, што дамову трэба перагледзець, бо сама Расія перагледзела свае планы на конт пераходу ў 2011 годзе на еўрапейскія цэны на ўнутраным рынку. Вынікі рэферэндуму ў Ірландыі, на якім была адхіленая дамова аб рэформе еўразвязу. Гэта перамога ці параза? Ці заўсёды большасць народу мае рацыю? Якія наступствы будзе мець ірландскі рэферэндум для еўразвязу і, ў прыватнасці, для перспектываў яго пашырэння? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аналітык нашага радыё Ян Максімюк, журналіст Віталь Портнікаў і былы пасол Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі. Праскі акцэнт слухайце ў нашым эфіры хвілін праз 25, адразу пасля выпуску навінаў. Ва Украіне ідзе актыўная рэалізацыя ўказу прэзідэнта Віктара Ющенкі аб дэмантажы савецкіх помнікаў у гонар асобаў, датычных да арганізацыі палітычных рэпрэсіяў. А чым адрозніваюцца помнікі, якія цяпер узводзяць у Беларусі ад ранейшых часоў БССР? Ці ёсць сярод новых манументаў шэдэўры? Што рабіць з помнікамі савецкага часу? Пра гэта Валер Каліноўскі. Вядомы беларускі архітэктар Леонід Левін не змог прыгадаць помнікаў і іншых твораў манументальнага мастацтва, узведзеных у часы незалежнай Беларусі, якія можна было б назваць шэдэврамі. Сожалению, наша эпоха очень сильно перекликается с прошлыми годами, и трудно будет определить, что сегодня, что в 70-е годы, что в 80-е годы. У нас нет такого шага вперед, что было бы резко выявлено какая-то вот явная направленность или отрыв от прошлых лет. Паволі спадара Левіна тыповы паўтор старых канцэпцый помнік памежнікам у гародні. Беларуская школа, она такая особая, она такая как бы больше лежит к соцреализму. И она эту вот традицию соцреализма, она как-то и сейчас проводит. Мы, к сожалению, пока не движемся. Мое мнение, что мы пока стоим на месте. Скульптор Алесь Шатэрнік таксама не бачыць помнікаў шэдэўраў, якія былі б узведзеныя ў апошні час у Беларусі. Не ведаю, що був, і у цяжкі часи ці вираждаються шедеври. Це правда, як зробити шедевр, повідно і фінансові сродки, і заколопоченість держави, і громадства. Ну, а коли у нас ось так ось ставлення такое до нашої культури, то відкуди з'явиться, розумієте? Прычым новыя помнікі часта паўстаюць у старым асяроддзі. У Полацку, напрыклад, насупраць бронзавага помніка Семёну Полацкаму стаіць бетонны Ленін з адламаным пальцам, гаворыць спадар Шатэрнік. Скажем, шмат поставили помню. политиков, скажем, бабе с семками, если там человек прикуриваясь, вот, и там, ну, девчонка с парасолом. Ну, это как такие маленькие скульптуры, они могут існувати, а лишь, пробачьте, у нашей истории, у нашей культуры, столько есть вещей, которые просто не означены. Задумав у білоруських скульпторів шмат, але у держави інші пріоритети, каже господар Шатернік. І він згадує, що на початку незалежності Білорусі в Мінську поставили помнік Максиму Горецькому, і з того часу помніків білоруським письменникам не ставили. У ліпшому випадку – меморіальні шильди. Але Василю Бикову і шильди не повесили. Зато й заснували меморіал «Лінія Сталіна» з великим бюстом совєтського диктатора. Леніни і Калініни по-ранейшому домінують у білоруських городах. Некоторі з їх – адзінки. Сапраўды мають нейкую мастацкую вартасть, каже спадар Шатернік. Але більшості з цягом часу наканавана пайсці на пераплавку, перакананий ён. Час робить своє, час не подбадиш. Все равно потихо, покрасі, тое, що, так сказати, надосное було, воно спливає, а добре, я думаю, застанеться. Ось той же помню в Харині. Специфічна версія національного романтизму со значним даважкам советського офіціозу. Гэта акрэсліў мастацкий стиль скульптуры і монументального мастацтва Беларусі часов незалежності мастацтвазнаўца Пётра Васілеўскі. Спадар Васілеўскі перакананы, што за часы незалежності у монументальным мастацтве зроблена шмат. За 15 годов незалежності помнікова національним дзеячам пабудавана болей, чым за ўсю папярэднюю савецкую гісторыю Беларусі. Это і помнік Лагінскаму Маладэшні, і помнік Міцкевічу у Мінску і у Наваградку, помнік князю Давыду за Безгарадку. Ну, набігає так досить серйозно. Ну і при гэтым яшчэ ёсць абсалютна афіцыёз, які таксама несе ў сябе адбітак часу. Той же помнік ментам на гаре пад Міністэрствам абароны, это абсалютна знак нашага часу спецыфічны. Гэта было меркаванне мастацтвазнаўцы Пётры Васілеўскага. На мяжы 20-го і 21-го стагоддзя ва ўнутраным дворыку Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту з'явіўся сапраўдны нацыянальны мемарыял, помнікі дзеячам беларускай навукі і культуры, святой Эўфрасіні Полацкай, Кірылу Тураўскаму, Францішку Скарыну, Міколу Гусоўскаму, Сымону Буднаму і Васілю Цяпінскаму. Універсітэцкі дворык унесены ў турыстычны маршрут сталіцы. Ці ведаюць студэнты, выкладчыкі і мінакі постаці славутых беларусаў і тое, дзякуючы каму яны з'явіліся? Про гэта Іна Студзінская. Помнікі беларускім дзеячам культуры – своеасаблівая візытоўка БДУ. Помнік Скарыну скульптара Адашкевіча з'явіўся яшчэ ў 1988 годзе. У 96-м паўстаў Кірыла Туравскі, скульптара Прохарова. У 98-м – Гусоўскі, скульптара Панцялеева. У 1999-м – Эўфрасіння Полацкая. У 2000-м – Дыспут Цяпінскі і Будны. Абодва помнікі скульптара Ігара Голубева. Гутару з выкладчыкам БДУ. Падабаецца вам гэта ідэя? Вядома, падабаецца. А калі яны з'явіліся, чыя ініцыятыва? Яны дзе-то гадоў 10 з'явіліся, такія помнікі. Ініцыятыва ўніверсітэта, я так зразумею. Дарэчы, ва ўніверсітэце такім постацям ставіць помнікі. Зразумела. А можа ім упрыгожваць там цэнтральны праспект? Ну, на праспекце ёсць свае помнікі. А гэта залаты фонд беларускай адукацыі, і ён павінен быць у нацыянальным універсітэце, каб студэнты іх ведалі. А вы думаеце, ведаюць? Шо вы так дрэнна аб нашых студэнтах? Думаеце, конечно, ведаюць. Нас разумныя студэнты. Вы студэнты ўніверсітэту? Так, фізічны факультэт, другі курс. Вось тут, ва ўніверсітэцкім дворыку, такія прыгожыя помнікі. Вы ведаеце, каму яны? Ну, я, конечно, ведаю. Гусоўскі, часне Полацка і... Ходзіце кожны дзень і... Подказывайте. Францыск Скарыны еще. А кому наогул ва ўніверсітэцкім дворыку вы поставили помнікі? Нашым дэкану. Анішык Віктор Міхайлович, професор. Просто выдатны чалавек, які слугаў таго, каб яго памяталі і потым. Вось месца беларускім асветнікам выбрана, на ваш погляд, удалае? Канешне, гэта ж галоўны беларускі ўніверсітэт. А можа ім дзесьці ўпрыгожваць цэнтральны праспект, каб усе бачылі, а не толькі абмежаванае кола студэнтаў? Шмат хто не ведае гэтых людзей, а тут толькі тыя людзі, якія ведаюць, хто гэта. Ставіць недзе такі месца, дзе будуць людзі хадзіць проста глядзець, што гоях, некі мужык сядзіць на стуле. Што гэта трэба? А тут можна таблічку не чытаць. Гранул, ведаеш, што гэта. Ці падабаецца вам месца і наогул выкананне помнікаў? Так, падабаецца. Я лічу, што гэта вельмі дарэчы. Універсітэты заўжды ў усіх краінах былі цэнтрамі культуры, асветы. Тое, што тут стаяць помнікі Ефрасіні Полацкай, Францыску Скарыні, Мікулі Гусоўскаму, Кірылі Туроўскаму, гэта выдатныя беларускія асветнікі. Толькі дзіўна, што самы выхаваны з усіх мужчын гэта Кірыла Туроўскі, таму што

А говорят, что операции «Живые щиты» выстраивали и раньше. Такое бывало? В кино смотрели, Вицин, Моргунов и Никулин втроем встали, у него так ноги колотятся, да? Вот было, это вот был первый случай. Там в живом этом щите, как вы называете, мог ехать я на работу или с работы, моя жена. Никто не знал, кто там и что, и никто целенаправленно ничего не готовил. Это вышло случайно, и никого винить здесь нельзя. Потерпелая Алина Колпакова с таким меркованием не сгодная. Если бы каждый чуть-чуть смог как-то забывать в нашей шкуре, не было бы такого смеха. Конечно, своего сотрудника защищать – это святое дело, но быть честными до конца – вот это вот главное, по-моему, людей, которые военнообязаны, и особенно мужчин, которые носят погоны. Говорила потерпелая у справе «Живого щита» Алена Колпакова. Сегодня судовое следство у справе было завершенное. Поводле потерпелых и их адвокатки Веры Стромковской, оно было проведено объективно. Завтра на процессе отбудутся судовые спречки. Читаем Быкова. Сёлета у червені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым. На хвалях свободы упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў. Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі. Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкова. Хвалі свабоды. Сёння актывістка «Маладога фронту» Наста Азарка чытае фрагмент заповесці Васіля Быкова «Знак бяды». Васіль Быков у сваіх творах пра вайну, паказваў жыццё простых людзей. Ён паказваў іх страх, ён паказваў іх незразумеласць того, што рушыць нашу зямлю. Ён паказваў тое, што людзі не ведалі, чаго чакаць ад захопнікаў. Людзі, якія жылі тады, яны думалі, што вораг іхні гэта не чалавек, гэта нейкая пачвара, якую мусіць малявалі тады іх думкі, што вось яны жылі мірна, вось яны працавалі, уладковалі сваё жыццё, і тут раптам нехта хоча забраць усё гэта, нехта хоча ўсё перайначыць. І вось, сутыкнуўшыся з немцамі, Васіль Быков паказвае, што гэта таксама звычайныя людзі. Салдаты, якія прыйшлі з заваёўнікамі, яны мелі такія ж самыя рукі і ногі, яны мелі такі ж самы выгляд, як і нашыя людзі. І што іх зусім не трэба баяцца, што страх гэта наадварот, страх надае больш сілы нашым ворагам. А калі мы будзем успрымаць іх як звычайных людзей, як нашых суседаў, то у нас будзе больш шанцаў іх перамагчы, таму што мы ведаем іхнія слабасці, мы ведаем, што яны насамрэч гэта не пачвары, што іх таксама можна знішчыць. Упершыню, пазнаёміўшыся з творамі пісьменніка ў школе, мы вучымся успрымаць свет такім, якім ён быў насамрэч. Мы вучымся ўспрымаць нашых ворагаў такімі, якія мы ёсць. Мы вучымся на творах гэтага магутнага насамрэч пісьменніка паважаць жыццё не толькі сваё, але і нашых ворагаў. Таму што толькі ўспрымаючы іх як чалавекаў, мы пераможам. Васіль Быков, фрагмент з аповесці «Знак бяды». Не спяшаючыся, Степаніда старанна выдаіла бабоўку, з прыемнасцю адзначыўшы, што добра папасвіла учора ў баранім лозе. Даянка была поўная з беражкамі. Нічога не скажаш, кароўка ўдалася на зайздрасць. Маладая яшчэ, непераборлівая ў ежы і малочная. Степаніда берагла яе як самы вялікі набытак. Па гэтым часе такая карова раскоша. Яна выйшла з хлява, падумаўшы, што бабоўцы трэба кінуць ахапа катавы, якую гадзіну паласаваць у хляве, самой, пакуль дождж, можа зварыць крупніку ці бульбы. Ужо дзён колькі яна не паліла ў печы і не гатавала гарачага. Аднак не паспела яна дайсці да парога, як да яе слыху, быццам з-пад зямлі, данёсся прыглушаны, але магутны нутраны вуркат. Не цямячы яшчэ, што гэта, яна выглянула з-за паркана ў вароты і аслупянела. Па іхняй дарозе з гасцінца, цяжка валюхаючы па калдобінах, сунулася ў дажджовай імгле штосьці вялізнае. шэрае і тупалобае, што не адразу і з цяжкасцю нагадала Степанідзе машыну. Ззаду кацілася нешта меншае, з высокай, як у самавар, трубой. І вецер данёс на падворак пах дыму, як быццам ад дроў. На мокра-блішчастых баках машыны свяціліся нейкія літары, а вялізныя колы не змяшчаліся ў нешырокіх каляінах і адной стараной мялі тапталі быльнёх на ўзбочыне. Машына паволі, але з нейкаю няўхільнаю непазбежнасцю набліжалася да сядзібы. І яшчэ праз момант са зморным цяжкім дыхам сунулася ў вароты і спынілася на падворку. Гэты дых я стаў яшчэ большы. У двары засмярдзела газай. З высокай ля кабіны прыступкі саскочыў мізэрненькі чалавечак у капелюшы і даўгаватым палітэчку, якого Степаніда адразу ж пазнала. То быў колішні местачковы настаўнік Свянткоўскі. «Добры дзень, пані багацька!» А дзіўнаватай нязвыкласцю павітаўся настаўнік, тоячы загадкава слузенькую смешачку на вастраносенькім твары. Гуш распарадзіўся прыняць на кватараванне нямецкую каманду. Ну і каб усё было добра. Степаніда, аднак, маўчала, няўцямна пазіраючы на машыну, брызентавы верх якой падпіраў нізкае голле ліп. І сапраўды ў той жа момант бразнулі жалезам дзверы, і на падворак адразу сіганулі двое. Яшчэ не згледзеўшы іхняй адзежы, ні твараў, па чымсьці няўлоўна насцярожаным, што ішло ад іх постаці, Степаніда зразумела, што гэта немцы. Толькі калі тыя скіравалі да яе падворку, яна адзначыла сабе ў думках, што яны ходзяць як людзі, на дзвюх нагах і, здаецца, нават без зброі. Той, што саскочыў з гэтага боку машыны, быў цеснаватым з мноствам гузікам на грудзях мундзірчыку. На маладым белым твары яго за круглымі акулярамі у чорнай аправе блукаў зусім не злы, звычайны хлапечы выраз. На галаве з высока падстрыжанай патыліцай сядзела нейкая растапыраная без казырка шапка. Пачка-пілотка. Із кароткіх рукавоў мундзірчыка звісалі тонкія рукі, але другі, што неяк порсенька выкаціўся з-за машыны, быў зусім інакшы. Кругленькі, таўставаты чалавек з надта жвавым, нават мітуслівым позіркам, якім ён у момант ахапіў падворак, хлеў хату і штось буркнуў ёй, нездавольная і патрабавальная. Але яна не зразумела яго і сама не свая стаяла з даёнкай на сярэдзіне падворка. О, млеко! Толькі цяпер дае свядомасці дайшло, што заехалі немцы сюды не так сабе, а кватараваць, як сказаў настаўнік, і пытаюцца пра малако. Хай яны падавяцца ім. Ёй не шкада было малака, але яны не кінуліся па малако. Настаўнік загергетаў штось да гэтага вёрткага і кругленькага, і яна, ніколі не чуўшы такой гаворкі, аж з цікавасцю і здзіўленнем услухалася. Ты не зразумела ніводнага слова. Мусіць, Свянткоўскі добра ўмеў па-нямецку, а немец па-нашаму не ўмеў нічога і таму штось сказаў па-свойму настаўніку. Свянткоўскі павярнуўся да Степаніды. Пан германскі фельдфебель пытаецца, ці очень свежае гэта малако. «Свежая, чаму ж не?» – сказала яна і паставіла на край муравы даёнку, ля беражкоў якой яшчэ не ўляглася, гойдалася малочная пена. Яны нядоўга пагергаталі нешта. Маладзейшы подбегам вярнуўся да аўтамабіля і прынёс адтуль белую пляскатую кварту. Свянткоўскі асцярожніка зачэрпнуў поўную кварту сырадою і услужліва падаў пану фельдфебелю, то есть паважна ўзяў і, угнуўшыся, каб не абліць выпнуты жывоцік, выпіў малако і абярнуў паветры кварту. «Істгуд!» Настаўнік аж весялей неяк зачерпнуў яшчэ маладому ў акулярах. Выцягшы рукі з карткаватых рукавоў мундзірчыка, той таксама выпіў. Затым кварту ўзяў прысадзісты немалады немец з рабым, як адвоспы тварам, і таксама ўсё выпіў. Але чацвёрты, высокі як жардзіна, апрануты ў нейкі балахоністы камбінезон, толькі паспытаў з кварты і тут жа пляснуў малако на траву. Зялёная мурава на 5 крокаў забялелася, нібы ўзялася цвіллю. «Не спадабалася, каб ты прапаў!» Падумала Степаніда. Сама не свая, яна пакорліва стаяла каля даёнкі, азіраючы нечаканых заезжых. Сэрца яе дужа калацілася ў грудзях, але, здаецца, якой пагрозы на іхніх тварах ці ў рухах не было відаць. «Можа, нап'юцца і паедуць далей», – падумала яна, не ўпрыцем ціхенька паўтараючы. «Добрае малачко, добрае». У заўтрашнім эфіры ўрывак з прадмовы Васіля Быкава да зборніка «Іншадумцы» будзе чытаць Андрэй Дынько. Увесь червень на хвалях свободы читаем Быкова. Свобода у живым эфире. Свежие новины, кожные полгодины. Информация только докладная. Анализ проблемы шматпаковый. И заусёды звонки слухачоў. От 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полночи. Ловите свободу. У Минску 6.30. Працягваем праграму выпускам навінаў у студыі далей Кастусь Бандарук. Краіны ў развязу дамовіліся ў справе новых санкцыяў супраць Ірану ў адказ на адмову гэтай краіны спыніць свае ядзерныя праграмы. Сярод санкцыяў забарона на дзейнасць у Еўропе найбуйнейшага нацыянальнага іранскага банку Меллі. Злучаныя штаты разглядаюць магчымасць адкрыцця ў Іране так званай секцыі інтарэсаў, на якую былі б ускладзеныя шматлікія функцыі дыпламатычнага прадстаўніцтва, у прыватнасці візавыя пытанні. Дзяржсакратарка ЗША Кандаліза Райс адмовілася каментаваць паведамленне пра гэта ў СМІ, аднак адзначыла, што Вашынгтон зацікаўлены ў тым, каб болей іранцаў мелі магчымасць наведаць Злучаныя Штаты. Рада бяспекі ООН асудзіла ўлады Зімбабве за гвалт і ціск у дачыненні да апазіцыі. У заяве рады гаворыцца, што ў цяперашняй сітуацыі другі тур прэзідэнцкіх выбараў не можа быць ні сумленным, ні свабодным. Сур'ёзнай заклапочанай сітуацыі ў Зімбабве выказаў таксама афрыканскі звяз. Раней апазіцыйны лідар Зімбабве Морган Цвангіраі адмовіўся ад удзелу ў выбарах і схаваўся ад пераследу з боку ўладаў у пасольстве Галандыі. Паводле галянскага МЗСу Цвангірай не прасіў палітычнага прытулку. Перад гэтым быў праведзены ператрус ў штаб-кватэры апазіцыі. Еўразвяз у сваю чаргу лічыць, што пасля таго, як Цвангірай адмовіўся ад удзелу ў выбарах, правядзенне другога туру прэзідэнцкіх выбараў у Зімбабве страціла сэнс. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Падчас свайго візіту ў Косава генеральны сакратар НАТО Абдагоп Скефер заявіў, што не бачыць падставаў для зменшэння колькасці кантынгенту НАТО ў Косаве, які налічвае 16 тысяч вайскоўцаў. Акрамя сустрэч з прэзідэнтам Фатмірам Сейджу і прэм'ерам Хашымам Тачы, Скефер праводзіць перамовы з камандаваннем міжнародных сілаў ў Косаве. Падчас свайго візіту ў Ізраіль прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што стварэнне незалежнай палестынскай дзяржавы можа паспрыяць бяспецы Ізраілю. Сарказі сустрэўся з кіраўніцтвам Ізраілю і ў выступе перад ізраільскім парламентам Кнесетам паўторыў сваю тэзу, што пабудова ізраільскіх паселішчаў на акупаваных тэрыторыях перашкаджае мірнаму ўрэгуляванню. Сёння прэзідэнт Францыі накіруецца на заходні бераг Ярдану, дзе ён правядзе сустрэчу з лідарам палестынскай аўтаноміі Махмудам Абасам. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. А цяпер далей паўтор нашай вечаровай праграмы. Вы слухаеце Радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. У Менскім раённым судзе трэці дзень працягваюцца слуханні па справе аб жывым шчыце. Сёння судовае следства было завершанае. Паводле пацярпелых і іх адвакаткі Веры Страмкоўскай, яно было праведзена аб'ектыўна. Тым часам супрацоўнікі ДАІ лічаць, што шчыта не было, а іх калегі дзейнічалі адпаведна інструкцыі. Паведамляе наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч. Нагадаю, майора Геннадія Дарагакупца і старшага лейтэнанта Алексея Ліхтаровіча судзяць паводле абвінавачвання ў службовым злоўжыванні. Нібыта яны стварылі жывы шчыт з аўтамабіляў з людзьмі, каб спыніць нецвярозага кіроўцу. Сёння на працэсе апыталі апошніх двух сведак. Падпалкоўнік міліцыі Юрый Траян, які ў Менскім ДАІ ўзначальвае аддзел арганізацыі руху, падчас следства назваў дзеянні сваіх калегаў непрафесійнымі. Аднак у судзе ён змяніў крытычныя ацэнкі на больш станоўчыя. На мой взгляд, было